przed obniżką do 1499 zł, a smartfon Motorola Edge30 Neo za 999 zł, taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępny też w 50 latach. RLS 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 10 listopada minęła właśnie 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Jest umowa koalicyjna czterech opozycyjnych partii. Wojsko potwierdza rozpoczęcie ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie śpiewali polski hymn. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica mają umowę koalicyjną. Dokument parafowali w Sejmie liderzy partii. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że umowa jest zbiorem wskazówek dla działań przyszłego rządu opozycji. To wielka satysfakcja dla tu dziś zgromadzonych, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą, nacechowaną odpowiedzialnością za naszą ojczyznę nowinę. Jesteśmy gotowi za chwilę parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od pana prezydenta takiej możliwości. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Musi on jednak uzyskać wotum zaufania, czyli mieć poparcie 231 posłów. Aktualnie PiS może liczyć na poparcie 194 posłów. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska wotum zaufania i nie utworzy rządu, w dalszej kolejności zrobi to koalicja KO Trzecia Droga Lewica, które będą mogły zaproponować swoich kandydatów na ministrów. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział, że misja Mateusza Morawieckiego nie jest straceńcza. Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym, stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że na początku kadencji Sejmu szefostwo klubu może być tymczasowe. Nie wykluczył, że w tym czasie on sam pokieruje jego pracami. Rozpoczęła się ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. Informację potwierdziła zastępczyni rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych major Ewa Złotnicka. Wcześniej w Monitorze Polskim pojawiło się postanowienie prezydenta o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przebywających w strefie Gazy. Według dokumentu działania te będą trwały od 10 do 19 listopada i będzie w nich uczestniczyć do 150 żołnierzy i dwa wojskowe samoloty. Według MSZ w Gazie jest obecnie 29 polskich obywateli. Izraelska armia twierdzi, że minionej nocy zabiła kolejnych dowódców Hamasu w Gazie. W ostatnich godzinach ciężkie walki wybuchły też w centrum Gazy, niedaleko szpitala Al-Shifa, gdzie chronią się teraz cywile. Organizacje pomocowe alarmują, że tysiące Palestyńczyków są teraz w ogromnym niebezpieczeństwie. Izraelskie wojska lądowe, które od dwóch tygodni są wewnątrz Gazy, miały tej nocy stoczyć kolejne bitwy, w których zginęli dowódcy i ważni bojownicy Hamasu oraz islamskiego dżihadu. Armia twierdzi, że nie żyją m.in. bojownicy elitarnych jednostek islamistów, którzy brali udział w masakrze cywilów w Izraelu z 7 października. Izraelska armia pokazała też w mediach społecznościowych kolejne zdjęcia znalezionej w Gazie broni. Jedna z wyrzutni rakiet ukryta była w kontenerze na plaży, a w rejonie przedszkola znaleziono wejścia do kolejnych podziemnych tuneli. Od wczorajszego wieczora trwają też walki w sąsiedztwie największego szpitala w Gazie, Al-Shifa, w którym chronią się tysiące cywilów. ONZ i organizacje pomocowe obawiają się setek ofiar, jeśli walki przeniosą się na zatłoczony dziedziniec szpitala. Izraelska armia zaciska pierścień wokół szpitala, bo pod nim Hamas ma mieć swój główny bunkier. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Blisko 14 milionów złotych wyłudzili członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa śląskiego. Wodzisławscy policjanci zatrzymali 6 mieszkańców Rybnika, w tym szefa grupy, mówi rzecznik komendy Małgorzata Koniarska. 54-letni mężczyzna, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą, angażował do przestępczego procederu wytypowanych i powołanych prezesów zarządu różnych spółek. Członkowie grupy posługiwali się fałszywą dokumentacją i oświadczeniami o istotnym znaczeniu prawnym, nadużywali udzielonych im uprawnień i nie dopełniali ciążących na nich obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Członkowie szajki usłyszeli kilkadziesiąt zarzutów, grozi im od 10 do 15 lat więzienia. Blisko 4 miliony uczniów z prawie 20 tysięcy szkół punktualnie o 11.11 odśpiewało hymn Polski. To w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Szkoła do Hymnu. Wspólne śpiewanie w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyło się po raz szósty. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 185 w Warszawie długo przygotowywali się do tego momentu. Mam białą bluzkę i czarne spodnie. Strój galowy. Doskonale wiedzieli też, jak ważny utwór śpiewają. Bo to jest hymn Polski i w niektórych momentach musimy jego zaśpiewać, bo on jest bardzo, bardzo ważny. Punktualnie o 11:11 wszyscy zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W tym roku w akcji Szkoła do Hymnu wzięło udział też prawie 500 szkół i placówek polonijnych z całego świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jutro w Narodowe Święto Niepodległości Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w samo południe na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mamy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w centrum opady deszczu, wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 3 cm. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 10 na przeważającym obszarze kraju, do 12 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym wschodzie, okresami porywisty, przeważnie południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Na szczytach Tatr wiatr będzie powodował zamiecie śnieżne. Trójkowo filmowo, jak zawsze w piątek do 15. Witamy Katarzyna First-Wojtkowska i Ryszard Jaźwiński. A dziś spodziewam się wielu gości. Dwoje aktorów, Kamila Kamińska i Konrad Eleryk. Reżyser Paweł Chmielewski, to w związku z aktualnymi premierami filmowymi, ale też zapowiedzi festiwalów. Przede wszystkim festiwalu filmowego Energa Kamer Image, bo ten już od jutra w Toruniu, ale też festiwalu Pięć Smaków, ten za kilka dni w Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. rządzi strach. A zasadzki co krok. A my tylko chcemy żyć. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No i zgodnie z zapowiedzią, z wielką przyjemnością witam pierwszych dziś gości audycji. Kamila Kamińska, dzień dobry. Dzień dobry. Po latach. Znowu się spotykamy tu w studiu, no ale jest ku temu... Z wielką przyjemnością. No właśnie, również jest ku temu ważny powód, bo będziemy rozmawiać o premierze tego tygodnia, o filmie, który dzisiaj wchodzi na ekrany naszych kin. To Polowanie. Jest z nami reżyser, współautor scenariusza tego właśnie filmu, Paweł Chmielewski. Witamy. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. No to jak się Państwo czują w tym uroczystym dla filmowców, twórców dniu? Cóż, takie podekscytowanie... Podekscytowanie na pewno, lekkie nerwy, jak to przed premierą. Jak to publiczność przyjmie, ja miałem takie od razu skojarzenie, no tytuł filmu, oczywiście Polowanie, a natychmiast gdzieś tam uruchamia się skojarzenie z filmem sprzed dekady, już duńskim, Tomasa Winterberga z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Sprzed dekady? Tak, tak, właśnie aż się sam zdziwiłem, sprawdziłem, ale to był rok 2012. Jestem tak, przerażona. Tak, nawet więcej. Jak czas szybko no, mam nadzieję, że w Polsce... Mamy teraz polskie Polowanie. Tak, że z tytułem Polowanie będzie widzom się kojarzył nasz film. Absolutnie. Tym bardziej, że w tamtym wypadku mogliśmy mówić o dramacie obyczajowym z nutką, powiedzmy, jakiejś takiej historii kryminalnej dotyczącej głównego bohatera. Tutaj mamy właściwie thriller. Thriller i takie troszkę podteksty gangsterskie są widoczne. Emocje i napięcie też gwarantowane, prawda? No tak, no właśnie Kamila tutaj taką gra bardzo ciekawą postać, Roxany Huth, kobiety Roxana. Niejednoznacznej, bardzo. Pełnej niuansów, w której dobro i zło walczą ze sobą prawie na co dzień, tak bym to określił. I ma taką piękną scenę w rozmowie ze swoim ojcem, niezapomniany Artur Barciś w roli ojca, gdzie musi dokonać wyboru, czy tak, czy śmak. No i prawdę mówiąc, powiem ci, z punktu widzenia widza, cały czas liczę, że jednak może ta dziewczyna z nieco czarnym charakterem może jednak objawi nam się pod koniec jako anioł, a to niekoniecznie. Ja też jako bohaterka też wciąż miałam taką nadzieję, ale życie bywa różne. Zaskakuje też różnie, również w tą ciemną stronę. A może właśnie nie zaskakuje. To można by się zastanawiać długo, ale jak to z dylematami moralnymi? Nie są łatwe. A no właśnie, ale ja też wiem od wielu aktorów, w wielu przecież rozmowach, że wy lubicie grać takie właśnie niejednoznaczne postaci, bo to daje no, dużo różnych możliwości. Oczywiście. Im więcej kolorów, tym więcej po prostu zadań do wykonania i kombinowania i tworzenia sobie samemu zagadek, ale odkrywania po prostu tych postaci i relacji wzajemnych. Tak jak tutaj Roxana ma bardzo ciekawą relację z ojcem, zarówno jak i z Michałem Królem i byłym narzeczonym, to tam można by było moim zdaniem jeszcze trochę pokopać, ale to już byłby inny film. Moglibyśmy zrobić dodatkowy film o Roxanie Huth i jej różnych peripetiach, no tak, bo tam są skomplikowane relacje między dwójką bohaterów. Bardzo, to jest taki mocny materiał i tutaj nie wszystko w słowach wybrzmi. To, co jest ciekawe z Pawłem w pracy, że tam dużo trzeba by było obejrzeć ten film parę razy i jakby skupić się też na innych warstwach. Ty ostatnio odpowiedziałeś fajną rzecz, że ten film jest jak tort. Mhm. I troszkę patrzysz na inne warstwy. Nie jak cebula patrz, tylko jak tort. Można go zjadać. No jest jak to. I smakować. Ma różne warstwy i można to odkrywać. Tak samo bohaterowie mają różne warstwy. Mimo, że na pierwszy rzut oka sobie myślisz, na przykład o Roxanie, no taka laska, co właśnie pójdzie na zakupy. Tak, i że to jest jej jedyne życie. Nie, jednak graczka troszkę potrafi rozgrywać. Tak, ona jest tutaj nie tylko pionkiem. No tak, to mówisz, żeby powstał film o Roxanie. No, wczoraj mnie pytano, czy będzie serial. Więc gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że film zostanie rozbudowany do powiedzmy czterech odcinków tak zwanego miniserialu, to oczywiście rola Roxany byłaby ciutkę większa. Myślę, że w ogóle wtedy... Rozbudowana, no tak. Rozbudowana. Myślę, że w ogóle miałbym wtedy szansę wzmocnić dwie postacie i to są właśnie kobiety. Z jednej strony Roxana, dawna narzeczona Michała Króla, a z drugiej strony Anna Żona. Myślę, że tutaj jest... Anna Żona, którą zagrała Magdalena Walach, tak i dodajmy oczywiście obie kobiety obok głównego bohatera filmu Michała Króla, którego zagrał Michał Czernecki, ale my na początku piękna rozmowy trójka. Się, no właśnie, my się trójka skupiliśmy w trójce. Na tych relacjach, powiedzmy na tych kwestiach obyczajowych, ale powiedzmy, że przecież to tak naprawdę jest thriller polityczny, to dotyczy władzy, przede wszystkim tej władzy na szczeblu samorządowym, chociaż też i wyżej. No i co ciekawe, inspiracje były czerpane z życia, z prawdziwych wydarzeń. No tak, to parę lat temu dowiedziałem się, że jest szansa napisać taki scenariusz Polowanie. I miałem taki kilka zdań spisanych przez człowieka, któremu przydarzyły się pewne, w cudzysłowie, przygody. I tam było takie zdanie, że on został zaproszony na polowanie i ostrzegawczo od swoich przeciwników został postrzelony śrutem. Aha. I to jedno zdanie spowodowało, że ja chciałem wejść w tę historię, że ją napisać. To jest bardzo... Ono zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, bo myślałem sobie, że mało ludzi wie, że w silnych rozgrywkach... Do jakich metod można się posunąć? Do jakich metod się posunąć? Tam Roman Hus, tak. Roman Hus posługuje się różnymi metodami, o czym warto się przekonać, oglądając film już od dzisiaj. I tak jak powiedziałem, to jedno zdanie. A piękną rodzinę reprezentujesz, Kamila. Piękną się... Filmową oczywiście, tylko mam na myśli. No tak, cóż tu zrobić? Miała dylemat. Wydaje mi się, że... Znaczy tak to przynajmniej tak kombinowaliśmy, że ona nie do końca wie, jak to wygląda. Że trochę jest nieświadoma. Nic, że zyskuje tę świadomość dopiero, kiedy... No tak, za nie dużo nie może. Tak, za dużo nie może. Dobrze, powiedzieć. Że powiedziałeś, bo tak, bym powiedział. Tak, to już zobaczymy w kinie, no ale rzeczywiście tym najbardziej chyba czarnym charakterem. Jestem tej przekonana, że oprócz tego, przepraszam, że ci przerwałam, że oprócz tego, że moja bohaterka, która jakby jest w tym i ten główny sprawca całej historii jest jej ojcem. Grany przez Artura Barcisia, no tak. Tak, nie jest do końca świadoma tego, jak to naprawdę wygląda. To co dopiero my, szarzy ludzie, w obliczu tych wszystkich układów, które gdzieś pomiędzy nami, gdzieś nad nami, gdzieś wśród nas się odbywają. Więc jest to bardzo fascynujące, jak możemy, jak my właściwie się w tym odnajdujemy, ile dzieje się poza nami. I za chwilę wrócimy do rozmowy o polowaniu. Przypomnę, dziś w trójkowa filmowa ze mną Kamila Kamińska, twórczyni jednej z głównych ról, i Paweł Chmielewski, reżyser. We'll be right back. trójce wracam już do rozmowy z moimi gośćmi. Kamila Kamińska, aktorka, Paweł Chmielewski, reżyser, ciągle są ze mną i rozmawiamy o premierze tego tygodnia w filmie Polowanie. Mówiliśmy o aktorach. Pewne nazwiska padły, ale ciągle nie wszystkie. To może najpierw Kamila powiedz, jak ci się pracowało w takim gronie kolegów, koleżanek, bo pewnie z niektórymi spotkałaś się po raz pierwszy. Tak. Znakomicie się pracowało. Właściwie to była taka współpraca relacyjna. Bardzo szybko nam to szło i dobrze się dogadywaliśmy. Zarówno z Michałem Czerneckim, który zawsze wprowadzał jakieś takie światełko na plan i wesołość. I przy okazji... No, a ja myślałem, że niepokój moralny. Znaczy, jako bohater. Może dla mojej bohaterki, tak. Pewien niepokój, ale tak prywatnie jakby w pracy, to po prostu to zawsze profesjonalnie i w kontakcie. No a tak dla bohaterki to oczywiście, no to jest bohater, który sprawia, że jej miękną nogi i trochę ją zbija z tropu. Nie wszystkiego jest już tak pewna. Natomiast z ojcem, no taka, można by powiedzieć... Czyli Arturem Barcisiem. Czyli z Arturem Barcisiem. Taka oaza bezpieczeństwa, ale pozornie. Aha. Bo kiedy się o czymś dowiaduje, o czym państwo się dowiecie w filmie, no to nagle traci jego obraz i chyba po prostu tak w życiu jest, że nasi rodzice... No, zmienia się ich obraz, zmienia się obraz rodzica, ale tutaj jest on diametralny. To jest jakby odwrócenie o 180 stopni, że on nie jest tą osobą i ja nie uczestniczę w tym, co wydawało mi się, że jest jakby okej. Tak, to jest troszeczkę takich sytuacji, tak. Takiego trochę puszczania oka do widza, bo nawet przyznam się, nie wiem, czy to był świadomy zabieg autorski, czy przypadek, ale w pierwszej scenie, gdy pojawia się ojciec z córką, to ja mam wrażenie, że to jest biznesmen, który ma taką młodą partnerkę. No tak, dopiero tak, tak. Po chwili się wyjaśnia, że jednak to jest jego córka. No to takie... Czyli to świadome było. To tak? Świadome, oczywiście, żeby taka była sekunda napięcia, a potem, a nie, to córka. I to wszyscy oddychają z ulgą wtedy. No tak raczej tak. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, wspaniałych aktorów i chciałbym jeszcze tak powiedzieć, że wielkim zaskoczeniem tego filmu jest Andrzej Andrzejewski w roli mandaryna, w roli, która wnosi szczyptę humoru do tej dość napiętej i sensacyjnej historii. Bardzo, bardzo zachęcam państwa, żebyście zobaczyli ten film i z jego powodu. No tak, ale jeszcze możemy wspomnieć i o Wojciechu Solarzu, i Krzysztofie Janczarze, Piotrze Cyrwusie, bo o nich nie mówiliśmy, czy Andrzej Beja-Zaborski też zagrał jedną z ról. No tak, bardzo, tutaj... bardzo właśnie polowałem na Andrzeja Zaborskiego i skutecznie, jak się okazuje. Komu polecilibyście szczególnie ten film To polowanie, bo żeby nie było wątpliwości, wprawdzie motyw polowania rzeczywiście w lesie na zwierzęta pojawia się w tym filmie, ale to chodzi jednak o nieco inne polowanie. Myślę, że każdemu. Czy są jakieś ograniczenia? Nie wiem, może wiekowe. No chyba jakby trochę, nie dla dzieci, tak, bo to jednak, jest póki jednak co, mocna historia. Mocna historia, więc, ale już tak młodzież i studenci jak najbardziej moim zdaniem. Może to trochę zszokować. Na pewno jako rodzic też ten film zupełnie inaczej się ogląda. Kiedy już jestem mamą, to też widzę inne aspekty. No szczególnie na początku filmu jest taka scena tam, jak mandaryn wchodzi w pewne miejsce i Michał Czernecki też, państwo zobaczą, dramatyczne i to pokazuje, jak są różne też warstwy w społeczeństwie, więc... No właśnie, pierwsza scena to jest w ogóle taka typowa, kryminalna bym powiedział, bo zaczyna tak, się... Zostałam napadnięta przez Andrzeja Andrzejewskiego, od napaści mandaryna. Na bohaterkę graną przez ciebie. No jak zaczynać, to jakoś tak mocno. Fantazyjnie, tak, prawda? Jak Hitchcock zawsze, prawda? Że od trzęsienia ziemi, a potem napięcie ma rosnąć. No i tak też próbowaliśmy robić, znaczy myślę, że skutecznie. A generalnie film jest zbudowany na takim schemacie Josepha Campbella, Podróż bohatera. No i trochę westernowym, prawda? Bohater no, jak główny. Jak najbardziej, bohater taki jest. Sam przeciw wszystkim. No właśnie.

a to ważna gra. Na niebie w 1927 roku na świat przyszedł Edmund Fetting. Artystę pożegnaliśmy 22 lata temu. W 1975 roku w studiu filmowym Elstree w Hertfordshire w ciągu zaledwie 4 godzin powstał teledysk do utworu Bohemian Rhapsody grupy Queen. Koszt produkcji wyniósł zaledwie 4,5 tysiąca funtów. Reżyserem wideoklipu był Bruce Gowers. 23 lata temu natomiast single pod tytułem Independent Woman Part 1 formacji Destiny's Child rozpoczął pierwszy z 11 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów. Nagranie wzięto z trzeciego albumu Survivor, a pierwotnie ukazało się na ścieżce dźwiękowej do filmu Aniołki Charlie'ego. Dziś w kalendarium muzycznym Destiny's Child. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing. Worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. On my feet. Już od jutra w Toruniu festiwal Energa Camera Mix. Dzisiaj możemy mówić na razie tylko o tych laureatach festiwalu, którzy są już od pewnego czasu znani, bo to laureaci bardzo ważnych, prestiżowych nagród honorowych. I o pierwszych z nich opowie nam już za chwilę Roman Tondel, wicedyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Mix.

myślałam, że czas pogadać o tym, co jest złe. Do przede wszystkim sław operatorskich i reżyserskich festiwalu Energa Camera Image dołączą w tym roku dwie aktorskie gwiazdy filmowe światowego, bo nie tylko przecież amerykańskiego kina. I o tym teraz więcej Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Będzie u nas Sean Penn i Adam Driver. Znakomici aktorzy. Jaka tu jest okazja, by właśnie powitać w Toruniu Seana Penna i Adama Drivera, no bo to też okazje szczególne. Tak, Sean Penn pewnie, jak już w Polsce wiadomo, jest bardzo mocno od zawsze zaangażowany społecznie w różne sprawy. Był na Ukrainie zaraz przed wojną, zaczął kręcić dokument i właściwie na kilka dni przed wybuchem wojny był akurat tam. No i powstał z tego dwugodzinny dokument w jego reżyserii, współreżyserii i produkcji Super Power. I tą produkcję pokażemy na festiwalu, a Sean Penn spotka się z publicznością po tej projekcji, no i odpowie na pytania. Myślę, że to w tym momencie historycznym taka wizyta, ten film, posłuchanie odpowiedzi bezpośrednio z Seanem Pennem to całkiem fajna sprawa. Z kolei Adam Driver zaprezentuje nam swój najnowszy film fabularny i to będzie absolutna polska premiera filmu Ferrari właśnie w Toruniu na Energa Camera Image, bo ta oficjalna kinowa dopiero pod koniec roku, także no chyba też niezwykła okazja, no ale to jeden z dwóch ważnych powodów, dla których Adam Driver pojawi się w Toruniu. Tak, Adam Driver podczas gali otwarcia odbierze naszą nagrodę dla aktora, naszą coroczną nagrodę, którą wręczamy właśnie niezwykłym postaciom ekranu, a myślę, że chyba nie ma tu wątpliwości, że Adam Driver do takich należy. Bardzo trudno wbić się w rozkład zajęć Adama Drivera. No jest, myślę, że jednym z najbardziej popularnych aktorów obecnie. Produkcje, w których gra, są bardzo popularne. Przyjeżdża odebrać nagrodę. Film Ferrari rzeczywiście jest na festiwalu, jest on w konkursie głównym. Film był pokazywany w Wenecji na festiwalu i to właściwie prawie wszystko. My będziemy drugą bądź trzecią projekcją na świecie, wydaje mi się. I to taka ciekawostka, że bez zgody Michaela Manna osobistej byśmy nie mogli tego filmu pokazać. Aha, czyli musiał wyrazić zgodę reżyser filmu. Musiał. Tak, takie są kontrakty i tutaj bardzo mocno współpracowaliśmy ze studiem, z dystrybutorem tego filmu. To jest bardzo długa droga. Ale tak, poza wszystkimi świętymi po drodze, to jeszcze osobista zgoda Michaela Manna musiała nastąpić. A na festiwalu z filmem będzie też operator tego filmu i on też również będzie uczestniczył w projekcji. Zapowiada się wspaniale. To jeszcze pojawi się albo na gali otwarcia, albo na ceremonii zamknięcia, bo taki jest festiwalowy obyczaj. Tak, mamy też nagrodę dla producenta. W tym roku tą nagrodę otrzyma John Killick, film Olivera Stone'a Alexander, film Spike Lee Inside Man, Babel, Motyl i Skafander, który w 2007 roku otrzymał Złotą Żabę ze zdjęciami Janusza Kamińskiego. Jest tam Beautiful, jest Hunger Games, to też jest producent, który właściwie był siłą napędową wszystkich filmów Hunger Games. Więc to jest jeden z największych niezależnych producentów amerykańskiego kina. Jest też wątek polski. Tak, jest wątek polski. Mamy nagrodę dla reżysera za całokształt i to jest Krzysztof Zanussi. I tu zarówno w przypadku Petera Biziu, jak i Krzysztofa Zanussiego będziemy mogli na festiwalu obejrzeć trochę ich filmów. Nieduża retrospektywa Petera Biziu, 5 filmów, więc nie też taka mała. Ale w przypadku pana Krzysztofa pokażemy kilka fabuł, które no są raczej wszystkim znane, ale też pokażemy jego etiudy studenckie. Czyli taki powrót do przeszłości. Tak. W związku z Johnem Killickiem będzie pokaz właśnie Motyla i Skafandra i spotkanie z Johnem po filmie. No i będą też jeszcze bracia Quay. To też nasi laureaci. Pokażemy trochę ich animacji, po których też spotkają się z publicznością. Bye.